El a kezekkel a pedofiljainktól. EU-s pénz helyett lej érkezik. Végre eljött a megoldás a Tinder problémára. Amerika megkocogtatta Orbán vállát. Jó, van ez így. Boldog. Istenem, kezdődik a hét. Kezdést. Majdnem hétfőt mondtam. Nincs amúgy rájöttem, hogy nem lehet így eltrógerkedni. Rögtön a hétfőn reggel kezdeni kell. Nem lehet az még, amíg kell egy fél nap, hogy felébredjek. Most rájöttél. De amikor a fókuszcsoportot egyedül csináltad, akkor meg minden nap volt videó. A fókuszcsoport elején heti 5 videó volt. Ez volt a kitűzésem. Á, ez volt még az idő. Á. Teki volt ott, hogy ordibáljon. Hát én is még egy jobb helyen voltam. Én arra emlékszem, hogy a Covid-ban home office-ban voltunk az állami szférában. Ja. És ez nem tudom, hogy legális volt-e. Hát ezt ki is vezették azóta, nem? Hát persze, de volt, ahol nem is engedélyezték, és emiatt mondjuk például emberek meghaltak. Hát Covid-ba haltak meg, és hogyha home office-ba lettek volna, akkor könnyen meg lehet, hogy nem kapták volna. Hát igen, ez az egyik lényege volt az akkori home office-nak. De amúgy nagyon érdekes, hogy mennyire megmaradt egy csomó cégnél a home office, és jó, hát nekünk be kell járni, de hogy vannak, van egy csomó cég, ahol heti egyszer, havi egyszer kell bemenni, meg ilyenek. Hát jó, de ez is, tehát olyan hely, ahol online lehet dolgozni a programozóknak, nem tudom. Igen, csak érdekes, hogy én azért bejártam, jó, én pedig valamennyire én is csináltam valamikor vágó voltam, bár a vinyók azok ott bent voltak, de hogy bemész valahova, meg hogy ott vannak emberek, akikkel beszélgetsz, együtt kajász, meg így együtt dolgozol, ahhoz képest azért nem tudom, milyen lehet, mert akkor én ebben sose voltam, hogy gyakorlatilag mondjuk havi egyszer, vagy heti egyszer mész, és amúgy otthon dolgozol. Van előnye, mert nyilván nem kell utaznod, meg egy csomó előnye van, hogy kicsit szabadabb vagy, de közben azt érezném, hogyha mondjuk a hetem nagy részét otthon dolgoznám, hogy egy kicsit ilyen magányosnak érezném ezt a dolgot. Főleg, hogyha mondjuk ketten vagytok otthon, akkor még lehet, hogy frusztráljátok is egymást, hogyha valaki mondjuk telefonálós munkája van, nem tudom, szóval... A csapatszellemnek szerintem nem tesz jót valóban. Nagyon sok munka van, amit viszont jobban tudnál végezni otthon. De amúgy az, hogy heti egyszer bemenj, szerintem az lehet kb. Így az ideális az ilyen irodai melókban, amit igazából teljesen mindegy, csak fel kell jelentkezned egy közös felületre, és akkor ott elérsz minden dokumentumot. Biztos van, akinek ez az ideális, és azt mondja, hogy bazeg, tök örülök, hogy nem kell bemenni. Tegyük fel, vannak azok az emberek, akik örültek, hogy bemehettek, ott voltak az emberek, és akkor így nekik se kell már bemenni, vagy ha bemennek, nincsenek ott mások, akkor aki szeretett bejárni, szerette a társaságot, szeretett ott lenni, nekik az egy nagy érvágás lehet. Na jó, mivel kezdjünk? Breaking news! Befektetés érkezik Magyarországra. Azt mondja öreg Andrew Tate, hogy ha Orbán továbbra is ennyire bázisolt, ezt hogy mondjam magyarul, hogy ennyire tetszik a Andrew Tate-nek a véleménye, mert nem azt túlzás lenne azt állítani, hogy mennyire igaza van, akkor 100 millió dollárt fog befektetni Magyarországra, amit biztos a rajongói el is hisznek, hogy van annyi felesleges dollárja, vagy hogy van annyi... Ez mennyi? Ez a 30 milliárd forint? Nyilván nincs annyi pénz összesen, de hogy szereti eljátszani ezt. De nem látod, egyszer volt egy drága kocsi, úgyhogy biztos van felesleges. Azt is mondta, hogy nagyon sok drága kocsia van. Igen, igen. Az pont ennyi, hogy van 100 millió forintot csak úgy befektet. Nem számolt valaki gyorsan utána, hogy rosszat mondok-e? Just out of respect. Hát... Ez ilyen, ilyen férfias. De most nehogy felhördüljenek a Andrew Tate rajongók, és megmagyarázzák nekem, hogy igen, van erre fölösleges 100 millió dollár, én már úgyse hiszek el ilyen hülyeségeket. Nem az ovisok vagyunk, akik mindent elhisznek, és az Andrew Tate inkább azokra céloz általában. Ebből látszik amúgy, hogy valaki egy jó üzletember, nem, hogy így Orbán jókat mond, befektetek az országba, és így... Jó van, menjél vissza az oviba. Majd elhiszik a hülyeségedet. Ez tényleg olyan érzésem lesz, mint hogyha valaki menőzne valami, hogy én nagyon befektető vagyok, gazdag vagyok, befektetek a országba. Hát például Afrika kötvényben amúgy be lehetne fektetni. Magyar kötvény. Hát abban is be lehet. Kiírhatta valami, mi befektet. Forintba ne fektessen amúgy. Forintra ne váltsa át a dollárjait. Igen, még várjon ki az a dollárokkal, hogy befektessen, mert egyre többet ér. Még 100 millió dollárban meg és egész sok forintot lehet venni, és tényleg minden nap egyel többet, vagy befektet Orbán. De azt hiszi, hogy ez a 35 milliárd forint. Fogja. A megafonnál ez látható mennyiségű pénz lenne, de Magyarországba befektetni ez azért nem olyan sok. Kedves Kobra Tét. Az a neve, hogy Kobra Tét. Amúgy ez is még elég gyerekes. Nemzetközileg imádom, hogy kik zárnak össze Orbán mögött, miközben közrejt tárgyává válunk az EU-ban, közben Andrew Tétek, meg a... Ki volt az, aki interjút csinált velem, ez az idő? Tucker Carlson. Tucker Carlson, meg a Trump, meg ilyenek állnak Orbán mögé, és így... Hú, bazd meg. Magyarországon meg kikálnak mögé a Tóth Gabi, a... Nagy Feró. Nagy Feró, a Győzike, és akkor így nem kurva ciki már, hogy ki az, akit vonz ez az egész. Ez már azért sokat elmond szerintem. Amikor a Győzik az egyik kulcsfigurája most a Fidesznek. Nem mindenkinek. Pont a hétvégén beszélgettem a Söptével az ilyen fideszes elvakult szavazó mentalitásról, mert ő is találkozott már hasonlóval. Olyan mértékben más, hogy gondol... Na, nem akarom ezt úgy megfogalmazni, hogy bárkit fideszes szavazók ellen hergeljek. Tehát nagyon sokan, akik még ilyen elvetemült fidesz szavazók, hogy ezeket se veszik észre, azok is csak meg vannak vezetve. Tehát amikor ő vitatkozott egy ilyen szavazóval, és azt mondta, hogy Gyurcsány egy rohadt patkány ember, azt mondta neki ez a fidesz szavazó, hogy micsoda? Mi? Te nem Gyurcsányista vagy? És így nem értette. Hát azt hitt, hogy aki nem Orbánra szavaz, az Gyurcsányra szavaz. Ez folyik a csapból is. Ezt mondja az összes plakát, a híradó. Őszintén meg volt lepve az ember, hogy valaki, aki nem a Fideszre szavaz, az attól még nem akar a Gyurcsányra szavazni. Úgyhogy ne lepődjünk meg azon, hogy senkit nem zavar, vagy legalábbis nincs széleskörű felháborodás Fidesz szavazók között, ami amúgy egy ilyen koherens, egy közös nagy tábor, de hogy nincs egy ilyen felháborodás attól, hogy a bűnöző, szexuális bűnöző, strici és sok embert meghülyítő bolond ember Andrew Tate, meg a teljesen agyhalott Donald Trump, meg a világ szarja Tucker Carlson. Kiáll az Orbán mellett, és így nem háborodik föl mindenki. Úgy van eladva, hogy ez jó. És ezt elfogadják, mert nem hallanak más. Ha már szexuális bűnözők... Ha már szexuális bűnözők, akik kiállnak Orbán mellett. Ez a hónap híre. Ha még nem hallottatok volna, a Novák Katalin ugye csak úgy osztogatta a kegyelmeket. Aki egy kő alatt él, annak akkor most elmondjuk. Mint kiderült, nem csak terroristáknak adott kegyelmet, hanem... A bécskei gyerekotthon egykori igazgatóhelyettesének, aki fedezte a pedofil igazgatót. Ugyanis a bécskei gyermekotthonnak volt egy pedofil igazgatója. Most egy kicsit különítsük el a két dolgot, mert messziről futunk neki. Aki 2004 és 16 között volt az igazgatója ennek a bicskei gyerekotthonnak. Több cikket feltúrtam, és úgy éreztem, hogy mégis inkább ezt az összefoglalót rakom be, és nem azt, ahol pontosan leírják, hogy miket csinál. Izzadtam, olyan rosszul voltam, hogy így olvastam, hogy hogyan manipulálta a gyerekeket, meg hogy milyen lehet ezt így végignézni, bazdmeg, hogy oda megy a gyerekhez, és akkor odarakja faszához a gyerek kezét, meg édes Isten, bazd meg. Szóval volt ez a takony ember, 2017 augusztusában vádat emeltek ellene, és azóta 8 évre el is zárták, úgyhogy ő nem úszta meg annyival, mint a Kaleta. Ja, bocsánat, már az elején rosszul mondtam, 26 éven át volt a vezetője ennek az intézménynek, de 2004 és 16 között legalább 10 kiskorú fiatalt zaklatott, akikről tudunk. És de hol a csavar? Igen, volt ez a jó madár, ez a másik ember, ő pedig az igazgató helyettes volt, és miután a gyerekek vallomást tettek az igazgató ellen, ezután ez a jó ember, hát ő is ott volt, amikor az igazgató behívatta ezeket a gyerekeket, és megkérte, hogy változtassák meg a vallomásukat, és hát ez a kedves ember, ő volt az, aki előkészítette ezeket a vallomásokat, miszerint ezek a gyerekek. Hát ők csak hazudtak, meg hát akkoriban drogoztak, úgyhogy nem is nagyon tudták, hogy mit mondanak. Gáztöltöztek, igen. Úgyhogy azt se tudták, mit beszélnek. Úgyhogy. Igen. Úgyhogy ezt ő megírta, és ezt segített jó, ott aláíratni. Igazgató vagy, rád vannak bízva gyerekek, visszajössz vele, és akkor szegény, hova forduljon a gyerek, és akkor még az igazgató helyettes fal az igazgatónak, aki Attól függetlenül, hogy már 2011-ben tudtak róla a hatóságok, nem tudtak tenni semmit. Többek között amúgy ennek a jómadárnak a közbenjárása miatt. Úgyhogy hát kapott is egy kis bereszt ő is, viszont Novák Katalin a pápa látogatás miatt azt mondta, hogy megbocsátok. Ja, most csak feladozott egy pedofilnak. Mondjuk van egy iróniája, hogy a pápa látogatásra hivatkozik, amikor pedofilokat ment föl, de... Nem pedofil. Pedofilt rejtegeti őket. Így még jobb. Igen, így még finomabb. A pápa tiszteletére felmentem a pedofilmentőket. Az ugye a nagy gyermekvédelemről híres kormányunk, az... Novák Katalin, aki a családpolitikáért felelős miniszter, vagy mi családminiszter volt. Oké, felmentem a elítélt terroristákat meg ilyenek, nyilván. Mi másért kapod ezt a hatalmat, mint ezért? Mint bárki más. De hogy őt is fölmentsük, hogy miért van bőribe? Hát falazott egy pedofilnak. És a nagy családbarát, gyermekvédelmi kormány azt mondja, hogy Szedjük ki. Miért jó nekik, hogy bevállalják ezt a backlash-t? Mert ez titkos. Nem tudhatja alapvetően senki, hogy kiket mentenek föl. Ez nem egy nyilvános adat, és nem is hozzák nyilvánosságra valamiért. Milyen kényelmes, nem? Talán csak nem pont azért, mert ilyen emberek kapnak kegyelmet. És elvileg, hogyha nem is felebezett volna az a csávó a másodfokú ítéletelen, akkor sose derül ki. Mert sose így bele kellett írni, le kellett írni a papírra azt is, hogy melyik ügyszám nem tudom milyen ügyet, azt meg is szüntetnek, és így kiderült, hogy ki ez. Úgyhogy gratulálunk ezúton is a legalább kormányozni tudó társaságnak. Vajon még ki az, akiről nem tudunk? Hány pedofilt hozott ki ott a Novák amúgy? Hány pedofil rejtegetőt? Pedofil rejtegetőt hozott. De ki tudja, lehet, hogy pedofilt is. Hát persze. Lehet. Most ezek után most meglepődnél? Nem, nagyon. És ez igaz, amit írtak itt a kommentben, hogy gyermekpszichológusként továbbra is praktizált ez az ember? Igen, ugyanis felmentették az eltiltása alól is. Az alól is felmentették? Igen. Persze. Minden következmény alól fel lett mentve, büntetlen előéletűnek minősül ez az ember, aki igen, jogerősen el lett ítélve. Úgy fölmentette a Novák Katalin ezt a pedofil bújtogató, gyerekeket kihasználó, lást elősegítő, kedves embert, hogy büntetlen előéleti. Semmilyen akadályoztatás nincs most már, de amúgy lehozta az Origó, és érdekes módon a Magyar Nemzet egyszerre ugyanazt az oknyomozó riportot. Ezt írta a 444. Azt írták, hogy hát nagyon megviselte ez. És az is, még csak nem is az, hogy bebizonyosodott, hogy nem csinálta, hanem felmentették, szóval megviselte mi? És a gyerekeket nem viselt? Várjál, az egész eljárás, tudod, meghurcolás. És hova küldik majd a gyerekeket, akiket zaklatott a pedofil ember? Gyerekpszichológushoz? Hát, bazd meg, beszarok ezen az országon. Szóval vannak szintek, hogy nem értünk egy a dolgokba, de ezt miért? Miért kell pedofilokat mentegető embereket felmenteni, hogy aztán praktizálhassanak gyerekpszichológusként? Ezeket már megírni se lehet így. Ki kéne találni, hogy mi az, miben bukhatna bele ez a kormány, és így megírnék egy ilyet, és azt mondják, hogy hát ez már túl nagy hülyeséged, ilyet nem csinál senki a hülyeséget, és így ezek hetente csinálnak ennyi hülyeséget. Én nem tudom elképzelni, hogy mi van a fejükben, amikor ezt... Mi vagyunk az erkölcs, ti büdös lipsik, mi... keresztény erkölcs vagyunk, és erre ilyeneket csinálnak, és nem tudom, hogy mennyire kell ostobának lenni, hogy ezek után még mindig mentegesd a kibaszott kormánypártot, hogy hát de jó, de hát Gyurcsány, nem hiszem. Amúgy ezt nem tudom, hogy mit lehet erre mondani, és látszott, hogy a Origó és a Magyar Nemzet se tud igazából, vagy hát hogy mondjam, a Rogán Antal se tud ezzel a helyzettel mit kezdeni, mert elmondok még egy dolgot, amit felhoztak mentségére, Ádám, hát ha, mert nem tudsz mindent azért. Van egy öreg nyugdíjas nagymamája Erdélyben, vagy anyukája Erdélyben. És megviselte őt is? Hát igen. Akkor mindegy, akkor megértem, hogy miért mentettük. Sőt, képzeld, azt, tehát már házi őrizetben volt, vagy micsoda, tehát így már nem a bőribe volt, már tavaly márciusban sem, és nem tudott elmenni tanárként dolgozni, mert tönkre ment így a tanári karrierje, hanem valami fizikai munkára tudott csak elmenni. Tönkre ment a tanári karrierje? Uh-huh. Jaj, ez egy gyerekpszichológus lehet még most. Most már bármi lehet. Miért nem valami miniszternek hívják be rögtön? Ha? Hát most már majd lehet, hogy elég megbízható lesz, meg eléggé lojális. Bár ugye eddig is sokat mozgott ilyen olyan helyeken, ahol lehet nyalni valami állami vezető talpát. Erre is volt egy gyűjtés. Tompos Mártonnak a Facebookján lelhető fel, hogy a Momentum is összegyűjtötte, hogy milyen különböző Orbánhoz köthető, meg államhoz köthető arcokkal mutatkozott ez a kedves ember. Úgyhogy lehet. Hát persze, miért ne kaphatna egy tárca nélküli minisztériumot, hát semmi gond. De amúgy azt is tegyük hozzá, tehát hogyha valaki mondjuk csinált valamit, és azért a jogosan kirót büntetését ezt letöltötte, akár meg is változhat. De neki nem kellett ezzel törődni, hogy letöltse. Igen, igen, ez a problémás ebben. Tehát, hogyha, mondjuk gyerekek közelében akkor sem engedném. Tehát, hogyha olyan lenne a rendszer, hogy azt mondhatnánk, hogy mondjuk megbízunk a pszichológiai vizsgálatokban, és azt mondják, hogy integrálható a társadalomban az ember. Sem. Nem, gyerekek közelében nem mehet, hát többet jó. Kész. Vannak dolgok, jó, ezt mondod te, Ádám, de mit mond a kormány? Azt, hogy engedélyt, hogy menjen gyerekek közelében. Azt, hogy sőt, kérlek. Több szálon kapcsolódik a Fideszhez és Orbán öcséhez a pedofil segítő. És ezt nézd, még azt szeretném kiemelni, ezt a Momentum korrupció vadász csapata. szedte össze. De számomra nagyon várom, miket fognak még összeszedni. Na, szóval nem a legjobb barátjuk, de hogy így az Orbán győzőhöz kapcsolódik. Vannak közös ügyletei. Igen, nem is a birkózó klub elnöke birkózó. Volt. Uh-huh. A Böjte Csabának is nagy haverja. Jó, hát nem mondom, hogy ez bármit megmagyaráz meg, azért ez olyan nagyon szoros kapcsolat, persze, de valami állami kapcsolata azért van. És hát, hogyha azon gondolkozunk, hogy miért kaphatott kegyelmet, akkor hát igen, egy állami kapcsolat az lehet, hogy közre játszott ebben, igen. Mi másért lenne fontos telereszteni, azon kívül, hogy úgyse fogják megtudni, mint hogy valami havernak a haverja. Hát igen, nehéz mással magyarázni. Igen. De hát amúgy kicsi ez az ország, végül is mindenki ismer mindenkit. Miért ne alakulhatott volna ez így, csak én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy senki ne felejtse el, hogy itt valójában egy borzalmasan összeszövődött, fonódott társaság van. Tehát akit látunk elől... Ez egy baráti társaság. Igen, a maffiával együtt. Igen. Nem azt mondom, hogy mind mafiózók, csak hogy a barátaik a mafiózók. Én katasztrófa, el van rabolva ez az ország. Itt állunk benne 9,5 millióan, és ott van pár ezer ember, akik mit tudom én, egymást késelték, meg lőtték agyon a 90-es években, már megregettek annyira, hogy a haverjaik, régi haverjaik, azok már benn vannak az állami vezetésben. Ez hogy nem lehet ezt megkérdezni a Nováktól, most te vagy a Novák, hogy mi az indoklás, amiért a pedofil segítőket és a terroristákat szabadon engedte? Mi az indoklás? Bocsánat. Ismeri a pápa? Igen, igen. Itt volt. Miért kellett ezért kegyelmet adni? Hát a... Ugye keresztény vallás az ilyen, tehát a kegyelem az nagyon fontos. És, kegyelem. És akkor most miért jött a pápa? Ezért szabadon kellett volt terroristákat, meg pedofil segítőket engedni. Mi az összefüggés? Na jó, látom, nem érted. Nem elkezdem akkor egy kicsit messzebbről, jó? Kereszténység. Pápa, kegyelem, haver. Pedofil segítő emberek és terroristák. Jó, értem. Nem értem. Amikor tényleg, amikor írták az indoklást, akkor azt mondták, hogy valaki indokolja már meg, miért ereztem szabadjára ezt a csomó embert, amiből még a nagy része ki se derült, hogy ki. Amúgy érthetetlen, hogy miért nem publikus ez, hogy milyen bűnözőket enged szabadon önkényesen a Novák Katalin. És ez nem publikus. Nekünk, állampolgárokra nem tudhatjuk, hogy a Novák Katalin, aki kegyelmet adhat, nem tudjuk, hogy kinek adhat. Nonsense ez is számomra. És akkor azt mondta, az volt az utolsó, hogy mondjuk a valami indoklás, valami izé, és megnézte a híreket, jön a pápa. Szerintem a pápa látogatásra, szerintem ez fordítva történt inkább. Vannak egy működő, ezer éves hagyományokkal rendelkező, de már a jogállam már formálódott országnak. Vannak ilyen, meg amúgy ugye egy európai országnak ilyen hagyományai. Például az, hogyha ilyen dolog történik, hogy valami nagy társadalmi dolog, esemény zajlik, akkor amellé hát lehet mondjuk egy ilyen dolgot is rendelni, hogy mondjuk megkegyelmez, igen. Be lehet adni kérelmeket kegyelemre, és akkor ki megnézi belőle, á jó, akkor nekik megkegyelmez. És akkor ezt így kiszimatolta valaki. Emlékezett, hogy van egy haverja Böriben, és akkor oda ment a Katihoz, hogy figyelj már, bazd meg, figyelj, írd alá ezt is, légy szíves. Csak mi? Nem írom alá, de a Viktor mondta, hogy alá kell írni. Ja, hát a Viktor mondta, hát akkor aláírom. Csak azt akarom mondani, hogy itt megint azt látjuk ebben is, ahogy tehát el van rabolva ez az ország. Vannak törvényeink, szokásaink, és egyszerűen mindent kizárólag arra használnak föl, ami éppen a legjobb érdekükbe de ez nem adódik. Is, ez nem tudom, hogy... Jó, más semmi, kérdés, sem, nincsenek egyértelműen, elve. Nincsenek. Egyértelműen vállalhatatlan, és ilyenkor hol van az a nagy erkölcsi fölény, amit a pesti srácok, Megafon, Origo mindig hangoztat, hogyha bárkit a ellenzékből ekézni kell, akkor nem tudom, véletlenül elejt egy követ, akkor is elő van véve. Mindenki elő van véve mindenért. Karácsony Gergely másik kezére húzta fel a kesztyűt. Igen. Egy hónapig ezt hallgattuk. És ilyenkor hol vannak? Szóval nagyon érdekes számomra, hogy a pesti srácok például, aki nagyon szereti hangoztatni, hogy ő azért másik oldat, és most íre, vagy ezzel is fognak-e annyit foglalkozni, mint nem tudom, a dollárokkal, amivel a Deák Dani már egy éve csak ezzel tud foglalkozni, miközben már elmentek, ugye nyomozás folyik, szóval nem tudom, de hogy ilyenkor nem veszik elő ezt a dolgot, vagy ilyenkor úgy sem, hogy nem hallanák, vagy mivel indokolják ezt, vagy azt mondják, hogy hát ki tudja, hogy igaz-e, vagy nem tudom, hogy lehet ezek után úgy csinálni, mint hogyha erkölcsi fölény lenne, nem lehet ezt számon kérni rajtuk, hogy akkor erről miért nem számolnak be. Profilba is illik, hisz gyermekvédelem, bazzeng. És föl kéne szólni nekik is a Novák ellen, nem? Itt van a pesti srácok. a válasz erre. Íme a Momentum vasárnapi programja, kordonbontás, majd pedofil védőnek titulálni Novák Katalin. A Momentum a hülye itt is, ugye? Novák Katalin elnöksége alatt pedofiloknak nincs és nem is lesz kegyelem, pedofiliával szemben nincs mentség, akit pedofilia miatt ítéltek el, eddig sem kapott és ezután sem fog kapni egy elnöki kegyelmet. Csak ha segíted. Az okay. Igen, reagált a Sándor. De ez olyan szörnyű a pedofilia, akkor a pedofiliát segíteni nem szörnyű? A magyar részesnek nemzet... lenni benne nem szörnyű? Kussolj már, a magyar nemzet felderítette, hogy szó sincs arról, hogy érintett pedofiliáért lett elítélve. Csak egy rendbeli bűnsegédként elkövetett kényszerítés, hatósági eljárásban büntetének kísérlete. Akkor minden, oké. Okay. Valamint vesztegetés. Hát ez rendben van akkor. Hát csak kényszerített, még vesztegetett. Jó, jó. Hát az, hogy gyerekeket arra, hogy visszavonják a pedofilról tett vallomásukat, ez mindegy. Nem érted? Ezt a palit nem pedofil büntet miatt ültették le. Ha én olyan helyen dolgozom, ahol van egy pedofil, én is az vagyok. Látom, megértette az összetettségét annak, hogy valaki részt vett az eltusolásban, meg az, hogy ugyanott dolgozik. Igen, lecsukták a takarítót is, meg mindenkit, aki ott volt az épületben. Baznak. Vagy hát a Momentum lecsukták. Ne essünk már át a ló túladará, jó induk. Megmagyarázzák maguknak ezek az emberek, hogy miért jó, hogy felmentette. Várjál, itt írja valaki, pedó ügyben falazott a görény a pedó főnöknek. De én nem csodálkozom, hogy mindenki leüti ezt a labdát Momentumtól a Mihamig. Azon lennék meglepve, ha hallgatnának. Mint például a pesti srácok. Aki amúgy viszont van itt egy másik cikk pedofilokról, zaklatásról. Nem azt akarták fölgöngyölíteni, onnan miért letiltották a csatornájukat. Megemlékeztek, ahogy fel volt háborodva mindenki a kormány oldalon jogosan, amikor volt ez a nem is pedofil, hanem csak fiatalok, az a tanár. Ja, az a tanár segéd. Tanár segéd. Ja, az iskolában az a csávó, aki pedofil, vagy mi volt. Valami, hogy... Szóval 15 éves fiúkkal szóval még jogilag rendben van, de amúgy igen, erkölcsileg nem. Azon felháborodtak. Teljes joggal. Ezen nem. Ezen valahogy. Nem értem. Hát. Továbbra is hasító az adócsökkentés és a gyermekvédelem kormánya. Ja, amúgy lesz, azt akartam még hozzátenni, lesz Sándor Palota előtt pénteken tüntetés, a Facebookon fönn van, a Momentum szervezi. Na mindegy, hát akit viszont zavar, az mehet tüntetni. Ott lesz az Donáltan, úgyis egy csomó szimpje van. Szólunk, ha megyünk, és ahogyha úgy tudjuk intézni. És akkor megnézhetitek a csoki lábát is. Amúgy itt tenném hozzá a pápának meg a pedofil segítőknek itt az összefonódását, hogy sok embert föl fog kúrni szerintem, de hallgassátok meg, mit mond az Ungvári a Telexes interjújában. Mond egy-két szőröset, csak így egymás között mondom, tudod, ne ezt mutassátok meg a fideszes nagypapának, de amikor arról beszél, hogy a kommunizmusban a legjobban beszervezett réteg az a papság volt, és hogy valószínűleg amúgy így már tök érthető, hogy a Fidesz miért köt szövetséget a papsággal, akik átmentett ügynökök sok esetben, legalábbis ugye a vezetők, és hogy a vezetők miért hoznak ilyen vállalhatatlan tróger döntéseket folyton az egyházban, és hogyan alakul át ez a római központú katolikus egyház egy ilyen államilag vezérelt és befolyásolt ortodox-szerű egyházzá, és ezzel hogyan kezdünk el egyre jobban az orosz modellre hasonlítani. Ez szerintem egy elképesztő érdekes dolog, és mindegy, majd egyszer tüntetünk ez ellen is, vagy nem tudom. Mi nem, más nem kell csinálni. Tudom, felejtsétek is el. Nem kell foglalkozni vele. Sunyi, ezért akarja megint. Ügynökaktákat. Ügynökakták! Szeretném, hogyha nyilvánosságra kerülnének, igen. Ezt nagyon szeretném. Hát valaki viszont nagyon nem szeretné. Figyelj, majd szülinapom is lesz, és akkor majd ezt intézhetitek. És a kormányon, akik nagyon nem szeretnék. Levéltárosok! Adjátok már, csak küldjétek már ebbe. Talicskázzátok már ki, egy kulcsot küldjetek, és mondjátok, hogy mikor véletlen nem lesz, hogy sen kell levéltárban. Viszem az Ungvárit a hónom alatt, azt megnézzük. Jó, van ez így. A gyermekek ugye a legfontosabbak, úgyhogy a harmadik kerületben ott egy autista gyereket voltak olyan kedvesek, hogy kiabáltak fel, és Mowglinak hívták, meg nem akart normálisan viselkedni. Egy autista gyerek nem akart normálisan viselkedni, úgyhogy bezárták. Igen, ez csak az autista gyerekek nem szoktak normálisan viselkedni. Igen. Nincs tapasztalatom a gyerekekkel, hogy állandóan, mint meg ördög szállta meg volna őket, úgy viselkednek. Szóval most talán nehezebb egy óvonőnek valószínűleg szembesült ma olyannal, hogy valamelyik gyerek nem viselkedik jól, legalábbis én már szembesültem ezzel. Pedig nem vagyok óvonő. Pedig nem vagyok óvonő, úgyhogy sokkal kevesebb gyerekkel kell zsonglőrködnöm, de azt gondolom, hogy az, hogy gyerek nem hallgat egy szülőre, vagy egy óvonőre, az hát ilyen Előfordul. Előfordul. Na és hát nem bántak túl kedvesen itt ezzel az autista gyerekkel az óvodában. Például nem tudom, bezárták ilyen szűk helyekre, meg nem tudom, nem viselkedett, meg hát. Ja, és ez úgy derült ki, hogy az anyja titokban készített egy hangfelvételt, ami hát hallani, hogy hát gyakorlatilag... Három ovon ő bántja kis fiát. Milyen kurva nyomasztó, hogy beadod egy helyre, görcsbe rándul a gyomrom, hogy rábízod a gyereked, és azt gondolod, hogy bazeg óvónők, tényleg rájuk lehet bízni, és ezzel szembesülsz, hogy basztatják a gyereket, a felnőttek, akikre rábízod, hát kibaszott undorító dolog. Tehát a három óvónőből kettőt el is bocsájtottak. De várja, azt mondja, hogy elküldte az óvodavezetőjének ezt a hangfelvételt, korábban hiába kerestőt, visszahívást sem kapott az óvodából. Igen, de hogyha már balé van, akkor hirtelen megindulnak azok a fogaskerekek. Igen. De hát így se sikerült ugye rendet rakni, mert aki a legdurvábban ugatott szegény gyerekre, az ott van még a mai napig. Mauglinak hívják, kiabálnak, káromkodnak vele. Ó, várjál, megismételték, hogy az említett óvónő figyelmeztetésben részesült, és hogy a vizsgálatanyaga nem nyilvános. Nem nyilvános? Sok... Hát, hogy lehetne nyilvános valami tankerület vizsgálata egy ilyen... Hozzák nyilvánosságra, hogy melyik óviban volt ez, és azt, hogy ki csinálta, leszarom már a személyiségokat. Mint szülő, felháborítanak találom, szeretném tudni, hogy hova ne vigyem a gyerekemet semmiképp, és hogyha a harmadik kerületben laknék, szeretném tudni, hogy hova ne rahagy, mert most az van, hogy hát, harmadik kerületi óviba vagyok, remélem nem oda rakom a gyerekem. És most gondolom, azok az óvonők meg mennek egy másik óviba, mert kirúgták őket innen, vagy eltítják őket az óvonős. Vagy mint a többi óvonő olyan helyen fognak dolgozni, ilyen összéknél, informatikai cégeknél, Aldiban. Jaj, Istenem, de ez az országban, ezen. Csesztetik az autista gyereket, Novák Katalin kézen fogva elviszi a pedofil mentegető gyermekpszichológushoz. És tapsol neki az országban, meg kétharmaddal. Gratulálok, meg. Meg is érdemeljük ezt a kibaszott szutykot. Én azt mondom, hogy a személyiségi jogokat az attól függetlenül tiszteletben kell tartani, de az, hogy elmondta, hogy melyik óvodába történt, ez nem személyiségi jogsértő, és az sem személyiségi jogsértő, hogy a vizsgálat anyagából azt nyilvánosságra hozzák, hogy mi alapján döntöttek úgy, hogy nem rúgják ki azt az óvónőt, és a másik kettőt miért rúgták ki. Ez szerintem ez fontos lenne tudnunk, hogy hogyan működik a rendszerünk, amit ugye mi fizetünk és mi tartunk fenn. Fontos információ lenne mindenki számára. De hát nem, hát ez sajnos az ügynökaktákkal együtt a tankerületi vizsgálatok anyaga is, hát elzárva lesznek a levéltárban. Majd 50 év múlva ki lehet kutatni, hogy történt. Annyira feláborítanak a gyerekek. A védtelen, szegény gyerekeket olyan emberek vegzálják, akiknek pont az a dolguk, hogy segítsék őket, és ilyen emberek léteznek, és egyszerűen... Ja, és ugye ne felejtsük el, ugye volt ez az atya, aki miatt beperelte az egyház azt a figurát, aki igazságot akart magának, mert ugye zaklatta ez a pap, és ők zaklatásért beperelték. Viszont az a pap, aki őt zaklatta, őt ugye eltávolították, és Erdélyben gyerekeket táboroztat. És mit csináljon? Ez a világ rendje. Megvédjük a gyerekeinket. Nézzünk valami kevésbé nyomasztó. Hát még azért nézzük a nemzetközi megítélésünket. Jaj, édes Istenem, Ádám, ez még nyomasztó. Ez álljuk, ez a kurva nyomasztó. Hát, bazeg, én mondtam a Nováknak, hogy engedjen két pedofil segítőt. Ha? Muszáj volt még megint valamit. De lehet, hogy ez a rohadt baloldal állandóan csak basztatja a Novákot, pedig most nem igaz, hogy nem engedheti nyugalomban egy pedofil segítőt, mert minden baja van. Szépen a baloldal. Szépen megkérték. Most ő a köztársasági elnök, ne segítsen a barátainak. Ja. Hát faszom. Te lennél a köztársasági elnök, hát nem is börtönbe kerülnék, pedofilokat rejtegetek. Én azt gondolnám, hogy ez a minimum, hogy hát, kiengedsz. Nyilván, főleg, hogy elmentek, nem lehetne ezt, nem derülhetne ki. Ők tudod, kire idegesek? Nem a Novákra, nem a pedofil segítőre, hanem a rohadt újságírók. Méket megírni már megint? A Momentum. Ezen hisz tiszte. Oj! Krisztusom! Most szerintem egy elég jó iszébe vagyunk, streakbe vagyunk az extrém jól van ez így nézésbe, de nyugodtan jelöljétek meg a legjobb barátotokat, akit kiengednétek a pedofil rejtegetésért. Korrekt. Az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége reagált arra, hogy a kormánypárti frakciók bojkottálják a svéd NATO csatlakozást. A péntek este a lapunknak is elküldött közlemény szerint emlékeztet arra, hogy Magyarország az utolsó NATO tag, mely még mindig nem szentesítette Svédország tagságát. Hát nem érve, pedofilokat kell fölmenteni. Hát igen. Pedofil segítőket, bocsánat. Hát nincs idő megszavazni ezt a svéd dolgot. Igen. Amúgy nem kurva ciki már? Mindenki arra vár, hogy megszavazzák, és így nem tudnak rendes indokot mondani, hanem így. Azt mondják, verkülnek. Hogy a fideszes képviselők, ezek nem szeretnék sokan. De és akkor Orbán azt, ő szeretné, igen. De ő De a Kövér László azt mondja, hogy ő nem szeretné. Igen? Uh-huh. Ő neki ez van kiadva. Ez a, jó, amúgy a ez az olajozottan működő gépezet, amire mindenki gondol, amikor itt a Orbán jól működő NERT, amit kormányozni tudnak. Ez valójában így működik, hogy így beszélik, hogy faszom. Putler még nem mondta, hogy, azért, hogy engedhetjük, úgyhogy még húzni kéne az idő. Ki lesz ma a hülye? Ott a Kövér László, mindenki ránéz. Ó, akkor te leszel a hülye. Magától is szeret az lenni, szóval. Ja, van, amikor magától feláll, hogy majd én, srácok. Ja. Én pedig amúgy ezt a ilyen 133 bátor nyakas embert, én szeretném, ha föltennék a kezüket. Én bazd meg nem akarom, hogy NATO csatlakozzon a... Mi? Hogy a Svédország csatlakozzon az NATO-hoz. Jó, és... annyira vannak ők is képen. Nem? Igen. És akkor el is mondanák azt, hogy miért. Hát most azért, mert ott volt a Gulyás Marci. Hát ez azért elég kemény volt. Migráns gettók? Nem tudom, Ibrahimovic, mondjuk kétszer is lőtt gólt, rohadjon meg. Nem tudom, mondjanak már tényleg valami indokot. Én nem azt mondom, hogy biztos, hogy annak van igaza, aki azt mondja, hogy csatlakozzanak a svédek. Tehát nekem úgy néz ki, hogy az lenne a jobb. De hogyha tudnak mondani érveket, én nagyon szívesen. Érdekes, amikor egy adónemet kell kivezetni, az holnapra összeül az egész izé. Hát ott nem volt a Gulyás Marci ott. De annyira zseniális, hogy amikor látszik, hogy valami fontos nekik, ami egyébként még nem is érthető, hogy miért olyan fontos, hogy miért nem tudnak évvégét megvárni, amíg kivezetnek egy adónemet, hogy az emberek tervezni tudjanak meg ilyenek. De hogyha valamit át akarnak nyomni, akkor össze tudnak ülni, megszavazni, és kijön a törvény egy héten belül, de annyira szánalmas, hogy a svéd csatlakozást így húzzák több, mint egy éve, nem tudom, de hogy annyira... 22 óta. Annyira szánalmas. Most erről észéről jut eszembe az adónemekről, hogy elkezdtem olvasgatni a költségvetést is, hogy ezek mit jelentenek benne, ezek a tételek. Még el vagyok veszve nagyon, de hogyha van kedvenc költségvetési tételetek, ami valami biztonságot akar, akkor küldözgessétek. Andrew Tate 100 millió dollár. Ú, bazdmeg. Ja, és mit akartál mutatni? Hát, hogy annyira azért nem kell aggódni csokkár, csukd be a szemed. Megnyugtatlak, hogy ez egy jó kormány. Nem, csukd be. Újra ellátogatunk Orbán Viktor hivatalos TikTok oldalára. Hivatalos! A szuper csapat. A szuper csapat, nézd meg. Ebben bízunk. János! Nézd ezt a képet. Igen, ezt én sem értettem. Mi az Isten, ennél rosszabbat nem lehetett volna találni. A szuper csapat. Nézd. Balázs! Nézd, mekkora szuper csapat! Tibó! Hoppá! Szandra! Van itt mindenki. János, bazd meg! Ki volt ez a Tuzsom Bence, vagy ki volt? Ő melyik ő? Ez ki ez az arc? Ah, itt a kedvenc. Ah, Istvánc! Tóni! A bóka! Mi az, hogy a bóka? Nézd meg, ezt is ideírják. Semmiről nem volt olyan kép, amit nincs egy lóseg előtte. Itt a szuper csapat, nem kell félnetek. Nem baj, legalább tudjuk, hogy ki ez a csapat. Majd egyszer még jól fog jönni, amikor hozzá lehet csatolni a bizonyítékokhoz. Számomra nem derült ki, hogy pontosan. Mondják, hogy én nem voltam ennek része. Igen, akkor mi a TikTok videót az Orbánnál, bazdmeg? Hát van néhány, aki úgy néz ki, mint hogyha tényleg csak azért lenne ott, hogy besározzák. Mert még nem hallottunk róla. Hát nem látom, hogy kikérte volna bárki magának. 5239 nővel csetelt a ChatGPT egy programozó helyett Tinderen. A végén az egyiknek közösen megkérték a kezét. Ez a programozó, ez már volt a hírekben, mert a ChatGPT-vel iratta meg a diplomáját, és meg is tarthatta. És most írt egy ilyen ChatGPT-re egy programot, és akkor rengeteg nővel csetelt. Amúgy ez... Randikat szervezett le. Néha volt egy kis izé, mert olyan dolgokat ígért a ChatGPT, amit utána nem tudta, hogy megígérte, hogy virágot visz meg ilyenek, de hogy így eljutott a lány kérésig, szóval. És azt mondta ez a kedvencem, Tinder előfizetések miatt ez ilyen 500 000 forintba kerül, 120 órányi programozás, de azt mondja, hogy végsősoron megérte, mert 4000 meccset hozott neki, és hogy úgy számolta, hogy ez amúgy ortodox ismerkedési és randizási módszerekkel 5 év kellett volna hasonló eredmény. Szóval jól jár. Amúgy ezt adom, én emlékszem, amikor azt egy albéletben hárman tindereztünk, és ezen voltunk ki, hogy egész egyszerűen abból állt az egész tinderezés. Arra, hogy jobbra húzza, az tényleg nem... Az... Hát ugye erre már a Jani kifejlesztette, ugye? Két ujjas módszert, mert ha csak egy ujjal húzod, akkor összed. Régen lehetett, most már limitálva van, amikor bejöttet innen, még limitálva volt. Hát de az előfizetés az nincs limitálva. Ja. Igen, szóval meg voltunk lőve nagyon, mert addig, amíg nem találkoztok élőbe, addig úgy se dől el semmi. És addig az egész egy szenvedés, hogy valahogy ráved a másikat, hogy jöjjön már ki, egy kurva kávét ígyunk meg. Most aztán utána köszönjünk, hogy soha többé nekem találkozunk. Igen, de nem mindig jön be az se, hogyha csak azt írod el, hogy na szavasz, hogy szét megiszünk egy savanyú fröccsöt. Na jó, de hogyha valakinek könyörögni kell, akkor lehet, hogy az nem a te hozzád való ember, nem? Lehet, de honnan tudod? Hát nem tudtak egymásról semmit. Tényleg azért a találkozásnál fog kiderülni. Azért, én mindenkit bátorítanék. Nem, hogyha valaki hetekig húzza, úgyis minden élőbe fog kiderülni. Majdnem azt mondtam, hogy minden nőt bátorítanék arra, hogy menjen találkozzon azzal, akivel meccselt innen, de azt hiszem, hogy nem vagyok elég kvalifikált, hogy tudjam, hogy mik történnek, hogyha nő vagy a Tinderen, úgyhogy inkább nem mondok semmit, de férfi oldalról ez nagyon frusztráló volt, hogy én nem akartam senkit megkéselni, meg kirabolni, meg nem tudom, és mégis tényleg hosszú napokig kellett baszakodni, mire eldőlt, hogy egyáltalán azt mondja, hogy gosztol, vagy kijön, és akkor megiszunk valamit, és akkor kiderül, hogy nem érdekeljük egymást, de ez amúgy mindenki időt spórol vele, hogyha mielőbb találkozóra viszi a sztorit, és mi is ezen gondolkodtunk, hogy nincs egy ilyen algoritmus, amivel a lehető legnagyobb számban garantálja a találkozó. És úgy éreztem, hogy nincs ebben semmi creepy, ugyanis végül is az egésznek a lényege csak az, hogy egyszer találkozatok, és ott eldől minden. Eldől, hogy érdeklitek-e egymást. Az utána már nem lehet semmit így nem tudom megjátszani, de közben eszembe jut az annak a csávónak a sztoria, aki pedig, akinek megvolt így az összes randi helyszín, hogy hova viszi a nőket, mm-hmm. és mi vezet garantáltan a lehető leggyorsabban az első szexig, ami után örökre elfelejtheti. De ez is egy gyakorlatilag egy... Hát ez egy séma volt. Hát benne igen. volt a Veresegyházi medve otthon, arra emlékszem. Igen? Igen. Az valami hát harmadik randi, és akkor utána már garantált a szex. Hogyha vigyázzatok, lányok, a Veresegyházi medve otthonba hívnak randizni, akkor zuhanyozzatok le előtt. Megmosni a lábujjaitok mindent közt is. Mindent meg kell mosni, akkor tudjátok, mi lesz este. Fületek mögött is. Ez legyen mostantól az a tudod, ilyen virágnyelven. Eljösszön a Veresegyházi medve otthonba, és akkor jó, menjünk, úrjunk akkor. Úgyhogy szerintem fasza. Mármint most már össze is tudom, hogy most egy csomó ember most egy kicsit kisebbségi komplexusa van, mert még a ChatGPT és hatékonyabban csetel a nőkkel, mint egy több csomó néző. Több nőt szed össze, mint ti. Igen, milyen érzés? Hány meccsed van, öreg? 7? Nem tudom, most nyilván, amikor... Mondjuk az, hogy hány meccset szedett össze, annak semmi köze ahhoz, hogy ChatGPT. Az érdekel, amikor bejött a Tinder, akkor tényleg mindenki beregisztrált, csak azért is, hogy megnézem, mi ez az egész új örület. De hogy azóta mi van? Mondjuk eltelt 10 év, mert 2014-ben már volt Tinder, azt hiszem a 6 lépés első videóik között volt egy ilyen Tinderes videó, az a 2015 eleje. Hogy olyan, mint a Facebook, hogy átvették, már mindenki ott van, már azt gondolom, hogy kicsit más már a Tinder közeg, és most már nem az a tudod, az olyan friss, fiatalos, még csak azok tudnak róla, akik figyelik az új modern dolgokat, most már azt gondolom, hogy mindenki ott van. És nem tudom, hogy ez olyan lesz, mint a Facebook, hogy a fiatalok emiatt elmennek egy másik platformra, mint a Facebookról is, ugye elmentek mindig újabb és újabb platformokra, hogy vajon így fognak-e működni az ilyen társkeresők is, és mi lesz a következő? Hát nem tudom, én nem merészkedtem fel már nagyon rég a Tinderre, de ugye már amikor... Biztos, hogy helyetted felmerészkedtek páron a képeddel. Nekem nem írták, szerintem hát, én nem vagyok annyira kapós, ilyeneket. Mint a Borkának az profiljai. Hogyha Tinderen pénzt kérek valakit... Be akar szervezni a Fideszbe a csoki a Tinderen, az lehet, hogy nem ő. Nem kell. A faszképet küld, valószínűleg ő lesz az. Valójában nem kellenek nekem a személyes adataitok, se a pénzetek. Mármint ezekre megvan a megfelelő útvonal, a személyes adatokra azt nem tudom, de a pénzetekre ott van a Patreon, meg így nem van. Tudom. Azt ott... Olyan hétvégén is írtam kírás, és a hónapban egy kis vlogot fogunk oda csinálni. Ja, nekem mennem kell, Ádám. Azt még elmondom viszont mielőtt elmegyek, és ezzel a tanulsággal itt hagylak téged, hogy az IPON linkünk nem működik, hanem az IPON kódunk. Mostantól kód működik. Van. Méghozzá ez a kód, mert nem emlékszem, hogy jól van ez, vagy jól van ez így. Igen? Igen. Úgyhogy ez a kód. Ez a kód. Le is lesz a mostantól leírás. Mostantól nem sajnos, link van, aki a zsebében van a telefon, és úgy hallgatja, most akkor előveszi és elolvassa. És akkor nézd, most akkor meghagyjuk az időt, hogy elővedd a telefonodat. Most már itt vagy? Ez a kód. És ezt bekírja, akkor soha mi lesz? Ezzel tudnak támogatni minket, de amúgy lesznek kedvezmények is. Hogyha jók lesznek, akkor tudunk intézni olyat, ami nektek kell. Ha jól viselkedtek. mindenki másnak volt a Patreon, iratkozzatok fel, mit kell még mondani? Nézzétek meg, a hétvégén volt világi egy rész, volt fókuszcsoport rész, tegnap kijött egy Kókusz Plusz, ahol csokkárral egymásnak esünk, mint két egyiptomi isten. Na jó, ennél többet vidám volt ez a hétfő, berúgtuk az ajtót, elindult ez a hét is. Nem mondom, hogy meglepődtem. Csak a szokásos, a keresztény és családbarát gyerekvédő ország az hasít, ahogy szokott, és valószínűleg holnapra is lesznek még érdekes hírek. Szóval holnap mi ismét itt leszünk. Addig is pedofil botránymentes boldog hetet kívánunk mindenkinek. És a kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?